trwa. Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce i wykorzystaj jego wiodące w klasie możliwości transportowe. Ducato oferuje Ci nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej. Nie czekaj. Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Dross. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posła PiSu Michała Wosia. Będą kolejne, zapowiada minister sprawiedliwości. Znamy już termin pierwszego posiedzenia komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich i białoruskich. Ponad dobę czekają na samolot do Londynu, w tym serwisie o kłopotach pasażerów z Poznania. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar złożył do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. To były wiceminister sprawiedliwości, wymieniany w kontekście nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. To są zarzuty dotyczące nadużycia funkcji, a także nadużycie zaufania i w kontekście jeszcze wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. To są czyny zagrożone karą od roku do lat 10. Cała rzecz dotyczy wydatkowania środków na zakup oprogramowania Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także wydatkowania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemu Pegasus. Minister Bodnar zapowiedział, że będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetów w związku z nieprawidłowościami funduszu. Na wspólnej konferencji z szefem resortu sprawiedliwości, minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak powiedział, że w środę 5 czerwca odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Przed posiedzeniem zaprezentowani zostaną jej członkowie. Minister Siemoniak dodał, że przyszli członkowie komisji są obecnie sprawdzani pod kątem dostępu do informacji ściśle tajnych. Jesteśmy gotowi do tego, żeby od razu ostro komisja ruszyła do pracy. Wszelkie sprawy organizacyjne zostały załatwione błyskawicznie. Terminy, które zapowiedział premier, najważniejsze, to znaczy raportów, będą dotrzymane. Na czele komisji stanie szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Ponad 100 pasażerów lotu do Londynu utknęło na lotnisku Ławica pod Poznaniem. Czekają już dobę. Planowo samolot miał wystartować wczoraj o 16. Tak się jednak nie stało, a podróżni nadal czekają na start maszyny. Według nieoficjalnych informacji w samolocie zawiodły hamulce. Jak relacjonują podróżni, podczas przygotowań do startu, zanim maszyna oderwała się od ziemi, doszło do hamowania, a w kabinie pasażerskiej pojawił się biały dym. Dostaliśmy informację, że jest jakiś błąd i musi zostać zweryfikowany. Komputer został zresetowany, ponowne podejście do startu i kolejne awaryjne hamowanie. Tak, no troszeczkę tam było tego dymu, nie? Wczoraj tam... Jakby tlen albo coś, nie? Tak. Troszeczkę śmierdziało, nie? Wystraszeni pasażerowie bardzo byli, nie? Tylko... On też się obawia wsiadać tego? Tak. Powietrze by się tak stało, to co wtedy? Kolejną próbę startu zaplanowano na 19, ale wielu pasażerów wątpi, że jeszcze dziś dotrą do Londynu. Podróżni narzekają na brak informacji. Osoby, które tutaj z nami rozmawiają, to są pośrednicy, którzy mało wiedzą. Jest jakaś rekompensata? Nie wiem. Pan zapyta tej pani w okienku, ta pani nawet nie wie. Nie chcieli w ogóle nic pomóc. Dzwoniliśmy, żadnego przedstawiciela tutaj nie było, mimo że widziałam panią z Wizera, która chodziła po lotnisku. Za opóźniony lot odpowiada węgierska firma Wizz Air. Radiu Poznań mimo kilku prób nie udało się skontaktować z jej przedstawicielem. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisały porozumienie z okupującymi Akademik Kamionka. Protest zakończy się jutro o 14. Porozumienie zawiera 8 punktów. Władze uczelni deklarują w nim m.in., że budynki domu studenckiego o Kamionkę nie zostaną sprzedane. To był nasz najważniejszy postulat, mówi Polskiemu Radiu Dawid Małecki, jeden z protestujących studentów. Udało się wywrzeć dzięki naszym działaniom pewną presję na temat właśnie akademików i myślę, że gdyby nie nasze działania, gdyby nie nasza determinacja tego, że tutaj wytrzymaliśmy, że mimo prób zastraszania nie opuściliśmy tego budynku, to jest bardzo ważne i to jest nasza wielka zasługa. W styczniu 2018 roku władze UJ-u postanowiły sprzedać budynek, a pieniądze zainwestować w budowę nowego akademika na krakowskim Ruczaju. Protestujący chcieliby go wyremontować, bo budynek może dać dach nad głową ponad 100 studentom. Kamionka na sprzedaż wystawiana była 13 razy, ale chętnych na kupno nie było. Budynek podlega nadzorowi konserwatora i praktycznie jest niemożliwy do rozbudowy czy do stosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Od dziś we Włoszech obowiązuje ustawa znacznie znacznie ograniczająca możliwość używania fotoradarów. Jest ich 2 razy więcej niż w Niemczech i 3 razy więcej niż we Francji. Wicepremier i minister komunikacji Matteo Salvini powiedział, że fotoradary mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa, a nie wpływów do kas gminnych. Nie mogą być pułapką zastawioną na kierowców. Ustawa zakazuje używania fotoradarów w miejscach zamieszkanych, gdzie wprowadzono ograniczenie szybkości poniżej 50 km na godzinę. Przed każdym fotoradarem ma być ustawiony znak informacyjny, poza miastem w odległości kilometra. O miejscu ustawienia fotoradaru od dziś decyduje prefekt, a nie władze lokalne. Fotoradar może być używany jedynie w miejscach, w których często dochodzi do wypadków, a także przed szkołami i szpitalami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w popołudniówce Trójki Krzysztof Łoniewski. Najpierw turecka Riviera, teraz Teksas. Nasze siatkarki rozpoczynają drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów. W pierwszym w Antalii radziły sobie świetnie. Skala trudności idzie jednak w górę. Dziś w Arlington grają z mistrzyniami świata, Serbkami. Oto depesza na ich temat od przyjmującej naszej kadry Moniki Fedusio. Serbia nadal jest w swoim nie najmocniejszym składzie. Rozegranie środkowe czy atakujące, w tym dobrze znana polskim kibicom Ana Bielica, pozostają bez zmian. Jedyna rotacja pojawiła się na linii przyjęcia. Początek meczu Polek z Serbkami o 23:00. Wtedy będziemy już znać wynik meczu Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros. Rywalką naszej tenisistki jest otwarcie potępiająca bandytę i zbrodniarza Władimira Putina, Rosjanka Daria Kasatkina, 13 obecnie rakieta świata. To ona oczywiście jest faworytką tego spotkania. Na razie idzie równo po 4 w gemach w pierwszym secie. Z roli faworyta dobrze wywiązał się Kasper Ruud. Norwek to finalista 2 ostatnich edycji French Open. Bez straty seta opędzlował, mówiąc sportowym żargonem, Brazylijczyka Meligeniego i jest już w rundzie 2. Wczoraj dowiedzieliśmy się niestety, że na stosowaniu dopingu wpadła nasza reprezentacyjna pływaczka Alicja Tchórz. Dziś, że taką samą wpadkę zaliczył Thiago Braz. Brazylijczyk to mistrz olimpijski w skoku o tyczce z igrzysk w Rio de Janeiro przed 8 laty. A ze spraw piłkarskich jutro Michał Probierz ogłosi szeroką kadrę na Euro. Wróble ćwierkają, że nie znajdzie się w niej Mati Kasz. Wróci za to do niej Arkadiusz Milika z PKO Ekstraklasy. Na turniej do Niemiec wjedzie tercet. Teraz Romańczuk, Bartosz Salamon i Kamil Grosicki. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. A teraz jeszcze słowo o pogodzie. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Umiarkowane i duże zachmurzenie dziś i właściwie w całej Polsce. Przydadzą się parasole. Opady deszczu będą przelotne, ale będą także burze. Miejscami, głównie na zachodzie, te burze połączone z gradem, a temperatura 25-26 stopni na zachodzie. To najchłodniej, najcieplej 28-29 stopni w centrum i na wschodzie, a jeszcze chłodniej niż najchłodniej na krańcach zachodnich i nad morzem od 18 do 22 stopni. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. 8 minut po 17. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Lato w mieście. Tomasz Makowiecki, ten utwór także znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów programu trzeciego. Oczywiście trójka.polskieradio.pl, tam ten zestaw Państwo znajdą. Przed 17 rozmawialiśmy o projekcie pakietu młodego pacjenta i młodej pacjentki z Niną Sługocką i Dominikiem Kucem z Fundacji GrowSpace. Bardzo podziwiam tych młodych ludzi, którzy byli właśnie w programie u pani Katarzyny Borowieckiej. Ja mam 46 lat i za mojej młodości nikomu by się nie chciało tym zajmować, więc naprawdę chylę czoła. No a sama idea zwiększenia podmiotowości, decyzyjności młodych ludzi po 15 roku życia też super, super, bardzo wspieram. Dziękujemy za ten głos. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 12 minut po 17. Zapraszamy do trójki. I kolejny temat, w którym być może będą Państwo chcieli także zabrać głos. Na jednym miał być postawiony krzyżyk, na drugim wręcz odwrotnie. Wygląda jednak na to, że projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego nie został jeszcze doszczętnie pogrzebany, a tymczasem sztandarowy program koalicji 15 października, zwany kredytem 0%, w ogóle może nie dojść do skutku. Co się stało? Czy te dwa sztandarowe projekty dzielą koalicjantów, czy to tylko polityczny teatr na potrzeby wyborów? O tym Kuba Witkowski. Wydawało się, że co jak co, ale CPK nie będzie dzieliło koalicjantów, a jednak rzeczywistość wyborcza wymusza określone działania. Najpierw Lewica głośno wypowiedziała swoje tak dla CPK. Centralny port komunikacyjny jest w Polsce potrzebny z wielu względów. To Anna Maria Żukowska podczas jednego z wystąpień wyborczych kilkanaście dni temu. Właśnie jako projekt infrastrukturalny, jako projekt transportowy, jako projekt, który również zwiększy możliwości dotarcia koleją do wielu miejsc w Polsce. Nie trzeba było długo czekać i do tego głosu trzy dni temu dołączył się też marszałek Szymon Hołownia. My dzisiaj naprawdę mamy bardzo dobrą pozycję startową. Mamy 30 kilka lat naprawdę ciężkiej pracy i wyrzeczeń. Natomiast dzisiaj CPK nam to pokazało bardzo wyraźnie. Cały ten, jak to mówimy, patriotyzm wręcz CPK, który się nagle stworzył i pokazał wszystkim nam, całej klasie politycznej, że Polacy potrzebują dziś aspiracyjnych projektów, że chcą mieć do czego dążyć, że chcą, żeby jakaś wizja była, która ich pociągnie za sobą. Nie dziwi więc, że dla zwolenników budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego taki bądź co bądź rozłam w koalicji jest powiewem nadziei. Maciej Wilk, szef stowarzyszenia Tak dla CPK, natychmiast skomentował tę deklarację na serwisie X. Szanowny panie marszałku, gratuluję. Wiem, że nie jest łatwo przyznać się do błędu, zwłaszcza piastując tak eksponowane stanowisko. Dziękuję za jednoznaczne Tak dla CPK i postawienie jasnego celu zbudowania portu lotniczego do końca dekady. Tego właśnie potrzebuje Polska. Proszę o głośny sprzeciw w kwestii planowanej rozbudowy lotniska Chopina, która stoi w jawnej sprzeczności z zamiarem szybkiej budowy lotniska CPK. Maciej Wilk domagał się tego m.in. podczas kwietniowej trójkowej debaty na temat CPK. Znajdziemy się w roku 2030 z marginalnie powiększonym Chopinem, podczas gdy jak 2031, drugi możemy mieć nowe lotnisko. Moim zdaniem jest to ślepa uliczka, w którą w ogóle nie powinniśmy brnąć. Wczoraj temat flagowych projektów zainicjowanych przez poprzedni rząd poruszył też prezydent Andrzej Duda i nie pierwszy raz apelował, by planów budowy CPK czy elektrowni jądrowej nie porzucać. Te inwestycje, te wielkie inwestycje, takie właśnie jak elektrownie atomowe, czy centralny port komunikacyjny, czy w ogóle nasze porty, to też kwestia naszego bezpieczeństwa. Ale kluczowa partia w rządzie, czyli Koalicja Obywatelska, wciąż wysyła w tym względzie sprzeczne sygnały. Donald Tusk wręcz zakpił dziś rano na X-ie z prezydenckich apeli. Pan prezydent dodaje skrzydeł i to ile? O co tu chodzi? Czy ów rozłam w koalicji jest tylko szyty na miarę kampanii wyborczej? Czy może to coś więcej? Bo przecież nie tylko projektu CPK dotyczy ta odmienność zdań wśród rządzących partii. Tak samo jest w kwestii realizacji programu kredytu mieszkaniowego 0%. Jedni go chcą, inni już nie. W ogóle na potrzeby każdych wyborów różnice rosną. Stwierdza profesor Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest absolutnie normalne. Ci politycy nie mogą mówić we wszystkim i o wszystkim jednym głosem, bo wtedy wyborca nie wiedziałby, o co chodzi. Wręcz przeciwnie. W interesie tych małych jest to, żeby się różnicować. Bo jeżeli mówimy wszyscy tak samo o tym samym, to wtedy trzeba po prostu głosować na większego, bo taka jest po pierwsze logika systemu Donta, po drugie drugie to jest prostsze, bo to jest silniejsza barwa polityczna i tak dalej, i tak dalej. I dlatego ci mniejsi będą się dystansować wobec dużego. I to właśnie po to, żeby pokazać swoją odrębność. Czy to oznacza, że temat CPK raz na zawsze został zmieciony pod dywan? Raczej nie. Koalicja Obywatelska teraz w kampanii unika tematu jak ognia, ale potem, chcąc nie chcąc, będzie musiała zmierzyć się ze społecznym, no i politycznym wsparciem dla tej inicjatywy. A zatem prawdziwa dyskusja na temat CPK rozpocznie się po 9 czerwca. Wtedy właśnie wybierzemy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. No i też po 9 czerwca dowiemy się, czy krytyka kredytu 0%, zapowiedzi, że go nie będzie, bo wpływa na wzrost cen mieszkań, są prawdziwe. Tematem zajął się Kuba Witkowski. I'll run this town to be near you. No gray skies ever turn blue. Slam it down like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive, trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll show you how to tonight. It's prominent. Well, up say I'm knock on the door. I tell them that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away. Are you coming with? Just pack for the stay. Cause I'm finna get hit. The war don't end. There's nothing left to fight. And I'm sure you had it tonight. That I stand alone. These stars beneath the stars stand alone. I put all my fears to all these years and swept away the known. Hey, hey. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue. I stay. Theophilus London i Stand Alone, I Stand Alone. Ten utwór wprowadza nas w pewnym sensie, chociaż nie będę tego w taki sposób ujmować. Dzisiaj rozpoczął się finał rozprawy Donalda Trumpa. Mowy końcowe obrońców i prokuratora przed nami, ale oczywiście głos oddaję o wiele bardziej kompetentnemu w tej sprawie korespondentowi Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jestem w tej rozumiem, chwili w Białym Domu, ale bez wątpienia. Rozumiem, że Todd Lunch już zaczął mówić. Tak, ja jestem w tej chwili w Białym Domu, ale bez wątpienia tutaj też, może nie sam prezydent, a być może również on śledzi to, co dzieje się w Nowym Jorku, w sądzie kryminalnym na Manhattanie, dlatego że nie sposób tego wydarzenia nie zauważyć. To jest pierwszy w historii przypadek, że były prezydent Stanów Zjednoczonych stoi w sądzie i grozi mu po prostu więzienie. Do 4 lat więzienia grozi Trumpowi, jeśli ława przysięgłych uzna zarzuty stawiane mu przez prokuraturę za zasadne, za prawdziwe. W tej chwili rozpoczęła się mowa końcowa obrońcy Donalda Trumpa, który nie odnosi się do samego potencjalnego związku Donalda Trumpa z aktorką porno Stormy Daniels, natomiast przekonuje ławę przysięgłych, że po pierwsze główny świadek oskarżenia, czyli prokuratury Michael Cohen, jest niewiarygodny, ponieważ wcześniej wielokrotnie kłamał pod przysięgą, trafił zresztą za różnego rodzaju machinacje finansowe do więzienia, że jest po prostu niewiarygodnym świadkiem, a całe oskarżenie, czy te wszystkie zarzuty, które stawia prokuratura, opierają się w dużym stopniu na zeznaniach Michaela Cohena. Po mowie końcowej obrońcy Trumpa będziemy mieli mowę końcową prokuratury, czyli podsumowanie zeznań 20 świadków, bo nie tylko Michael Cohen stanął przed ławą przysięgłych i odpowiadał na pytania, ale także sama Stormy Daniels, wielu innych świadków. No i będzie starał się przekonać ławę przysięgłych, że to, co zrobił Donald Trump, jest przestępstwem kryminalnym i że po prostu musi ponieść za to konsekwencje. Istota sprawy polega na tym, czy ława przysięgłych uzna, że Donald Trump zaangażował się w machinacje finansowe związane z kampanią wyborczą, czyli że zapłacił te $130,000, które w tej chwili już nikt nie kwestionuje, że jego sztab wyborczy zapłacił Stormy Daniels. Czy było to fałszowanie dokumentów kampanijnych, czy była to nielegalne finansowanie kampanii wyborczej i czy Trump o tym wiedział i świadomie to robił, czy nie? Ława przysięgłych prawdopodobnie jutro rozpocznie albo pojutrze rozpocznie deliberację. No i na korzyść Trumpa przemawia to, że aby go skazać, potrzebny jest zgoda wszystkich 12 ławników, którzy ten proces obserwowali od ponad 6 tygodni. Niezależnie od tego, jak ta konkretna sprawa się potoczy, to chyba nie jest koniec kłopotów prawnych Donalda Trumpa. Trudno powiedzieć. To znaczy, przeciwko Trumpowi toczą się 3 inne postępowania karne, między innymi federalne postępowanie i akt oskarżenia związany z wydarzeniami z 6 stycznia 2021 roku, czyli szturmem zwolenników Trumpa na Kapitol. Próba nakłonienia przedstawicieli stanu Georgia do tego, żeby, jak Trump się wyraził, znaleźli dla niego 12 tysięcy głosów, żeby mógł wygrać w tym stanie w czasie kampanii wyborczej. Jest sprawa dokumentów, które zabrał ze sobą z Białego Domu i nie chciał oddać archiwom państwowym. Jego pracownicy przewozili je, próbował je ukryć. Natomiast nie jest pewne, czy którakolwiek z tych spraw zostanie skierowana do sądu, nawet rozpocznie się, ponieważ taktyka, którą stosuje Trump zresztą od 10 leci już jako biznesmen, także to jest przesuwanie, przeciąganie, składanie odwołań i tak dalej. Także nie jest nawet pewne, czy którakolwiek z tamtych spraw się zakończy. No tutaj na pewno będziemy mieli decyzję ławy przysięgłych, na pewno będziemy mieli werdykt. Natomiast nie jest pewne, jakie konsekwencje polityczne z tego powodu Trump poniesie, dlatego że on cały czas stara się przedstawiać już od samego początku, nawet wcześniej, ten proces jako proces polityczny, jako działanie Bidena, jego administracji, chociaż jest to proces na poziomie stanowym, więc o takiej ingerencji nie ma mowy. Natomiast wielu zwolenników Donalda Trumpa wierzy w to, że jest to zemsta polityczna Bidena. W związku z tym, niezależnie od tego, jaki będzie werdykt, ci ludzie prawdopodobnie nie zostaną i tak przekonani. Z pewnością będziemy do tej sprawy wracać, kiedy już ten werdykt się pojawi. Marek Wałkuski, bardzo ci dziękuję za tę krótką rozmowę. A my teraz sięgamy po utwór o znaczącym tytule. Jak to potraktować? To już do państwa decyzji. Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls you bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom

S6 między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Osowa na wysokości węzła Gdańsk-Owczarnia na 327 km. Zdarzenie dwóch ciężarówek. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. S7 między węzłem Zamienia a węzłem Lesznowola w miejscowości Zagorzała na 4 km. Spaliło się auto osobowe. Mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. I raz jeszcze Warszawa, S7 i S8 w stolicy Korki są od Bemowa po Wisłę, a dzieje się to na jezdni w kierunku Białegostoku. Droga krajowa nr 9, odcinek Nowa Dęba Kolbuszowa w miejscowości Hadykówka na 157 km. Zderzenie ciężarówki z autem dostawczym. W efekcie mamy dziewiątkę zablokowaną. Jeszcze droga krajowa nr 32, odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew w Granowie na 144 km. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowany został także jeden pas jezdni w kierunku Stęszewa. Ostrożności i życzliwości. Pora na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Polska przedstawiła w Brukseli propozycję stworzenia Europejskiego Systemu Obrony Powietrznej, tzw. Żelaznej Kopuły i Tarczy Wschód, wzmacniającej granice. O szczegółach mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk na spotkaniu unijnych ministrów obrony. Podkreślił, że polskie inicjatywy są uzupełnieniem dotychczasowych inicjatyw, łączą je i gwarantują ochronę całej Europy. Każdy, kto zna geografię, wie, jak to powinno wyglądać, że to powinny być projekty, które współdziałają ze sobą. Zakładam, że finał będzie pozytywny. Na marginesie unijnej narady wiceszef MONU powiedział, miał też dwustronne spotkania z ministrami Litwy, Łotwy i Estonii, z którymi omówił szczegóły tarczy wschód. Co najmniej 21 osób zabitych i dziesiątki rannych to wynik dzisiejszego nalotu Izraela na obóz dla przesiedleńców na zachód od miasta Rafah w miejscowości Al-Mabasi, którą armia izraelska wyznaczyła jako strefę humanitarną. Rzecznik prezydenta Palestyny nazwał nalot masakrą oraz zaapelował o wdrożenie wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nakazującego Izraelowi zatrzymanie ofensywy. W niedzielę armia izraelska przeprowadziła nalot na Rafah, który spowodował pożar w obozie dla uchodźców, gdzie zginęło co najmniej 45 Palestyńczyków. Premier Izraela powiedział, że był to tragiczny błąd. PKP Intercity uruchomi dodatkowe pociągi na zbliżający się długi weekend. Chodzi o 5 pociągów. Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa, Kaszub oraz Neptun kursujący na trasie Gdynia-Warszawa-Gdynia, Mieszko-Bis z Gdyni do Łodzi oraz Chełmianin-Bis relacji Lublin-Warszawa-Lublin. Wtorek, jeśli chodzi o pogodę, ma dwa motywy przewodnie. Jest ciepło, temperatura maksymalna od 25-26 stopni na zachodzie do 28-29 w centrum i na wschodzie. Chłodniej tylko na krańcach zachodnich i nad morzem od 18-22 stopni. No i ten drugi motyw przewodni to oczywiście opady, bo dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić i burze miejscami głównie na zachodzie kraju, także z gradem. 26 minut pozostało do 18. Obiecywałam Państwu dzisiaj trochę klasyki. No to tej obietnicy dotrzymuję. I could. To Talk Talk i It's My Life. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i 23 minuty pozostały do 18. Trudny temat przed nami. Organizacje praw człowieka w Polsce nie godzą się na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Z zaprezentowanego dziś przez nie raportu wynika, że tylko w samym kwietniu dokonano wywózek za płot graniczny ponad 20 dzieci, w tym dzieci pozbawionych opiekuna oraz prawie 30 kobiet, w tym kobiet w ciąży. Pokazano także filmy nagrane na granicy. Na każdym z nich widzimy, jak funkcjonariusze przenoszą ludzi za polską zaporę. Rano jej się wychodziła i piana z buzi i od godziny 15 bodajże jest nieprzytomna. Mówi na nagraniu aktywistka grupy Granica. I nie wiem teraz, czy jest... Podali teraz medycy, możliwe, że ma teraz parametry, jest... wszystkie w porządku, jest przytomna. No ja jakieś wynoszę smurotem. W dalszej części filmu widzimy, jak funkcjonariusze przenoszą leżącą kobietę przez furtkę w płocie. To nie jest tak, że to jest filmowane z ukrycia. Agata Kluczewska, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. O tych osobach, które tam były, i wojsko, i Straż Graniczna, i medyk wiedzieli. W związku z tym faktem proszę sobie zadać pytanie, co się dzieje, kiedy świadków nie ma. Domagamy się przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego, gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową, natychmiastowego zatrzymania pushbacków, natychmiastowego zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze, pociągnięcia do odpowiedzialności winnych przemocy. Domagają się fundacje takie jak Grupa Granica, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie EGALA, Fundacja Ocalenia oraz wiele innych. Jak się okazało, ta praworządność, która była na sztandarach przed wyborami, ma swoją granicę. Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pomimo tego, że zapora posadowiona jest w całości na terytorium Polski, że za nią znajduje się jeszcze pas polskiej ziemi, to polskie państwo nie poczuwa się do tego, żeby to była Polska. Nie poczuwa się do tego, żeby na tym pasie ziemi nadal państwo polskie miało swoją jurysdykcję, żeby było odpowiedzialne za to, co się tam dzieje, za krzywdę ludzką, która się tam wydarza, żeby było odpowiedzialne za przestrzeganie i poszanowanie praw ludzi, którzy znajdują się na polskiej ziemi, ale poza zaporą. Aleksandra Chrzanowska z grupy Granica codziennie odbiera telefony od proszących o pomoc migrantów. Od początku roku do połowy maja to było ponad 1850 osób, które poprosiło nas o pomoc. Wśród tych osób było prawie 200 kobiet, było prawie 200 dzieci, w tym 130 małoletnich bez opieki. Działacze na rzecz praw człowieka dodają, że wybór między humanitarnym traktowaniem migrantów a bezpieczeństwem granicy Rzeczypospolitej Polskiej jest fałszywy i ma jedynie usprawiedliwiać łamanie prawa międzynarodowego. Fundacje oferują rządowi wsparcie w organizacji bezpiecznych, ale zarazem humanitarnych rozwiązań kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawiciele Organizacji Praw Człowieka stanowczo potępili napad na polskich funkcjonariuszy, do którego doszło dziś na granicy polsko-białoruskiej. Przypomnijmy, jeden z migrantów, który próbował nielegalnie przekroczyć granicę, ugodził nożem polskiego żołnierza, ale przedstawiciele Organizacji Praw Człowieka mówią, że to odosobnione przypadki, których nie powinno się odnosić do tysięcy osób, które ubiegają się w naszym kraju o ochronę międzynarodową. Sprawą zajmuje się Józef Niewiarowski. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms out like an angel through the car sunroof. I don't. Good Luck Babe i Chapel Roan w sprawie tej piosenki też mogą Państwo zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. 16 minut pozostało do 18. Puls Trójki. W studiu Sylwia Białek, dzień dobry. Dzień dobry. I jej goście oczywiście. A gośćmi dziś są Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Śmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stawił się przed komisją śledczą. Były premier Mateusz Morawiecki też się stawił przed komisją śledczą. Natomiast były prezes Orlenu Daniel Obajtek przed komisją się nie stawił, bo powiedział, że nie będzie małpą w cyrku Michała Szczerby. Jak oceniacie decyzję byłego prezesa Orlenu na temat tego, co on będzie robił, a czego robić nie będzie, Kasiu? No w porównaniu do Mateusza Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego, to on mniej ryzykuje politycznie, nie stawiając się przed taką komisją. No właściwie co mu się może stać? Nie pełni żadnej funkcji w państwie, nie pełnił, nie będzie pełnił. Próbuje się dostać do Parlamentu Europejskiego i tyle, to mu nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi mu to politycznie u jego wyborców, ponieważ jego wyborcy, jak wiedzą, że mają na niego głosować, to będą. Nie zniechęci ich raczej zbyt wiele. Nie wiem, co musiałoby się stać. PiS nieraz już wykazał, że jest aferoodporny, więc mógł sobie na to pozwolić politycznie. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, jeśli chodzi o doprowadzenie go na przykład, czy zostały zapowiedziane już konsekwencje tego nieprzyjścia, bo są przewidziane przecież takie. Na kara 3000 zł to za dziś i kolejny termin został wyznaczony na 5 czerwca. No i też pytanie, czy te 3000 zł to go tak znowu mocno dotknie, bo na przykład niektórzy kierowcy wcale nie zwalniają, bo ich mandaty wcale nie przerażają wysokość tych mandatów, więc tutaj może być podobnie. Mi się wydaje, że też to było dla niego być może takim rodzajem widowiska właśnie. Nie chciał być małpką, ale został. Czyli urządził show, w którym pokazał, że może robić co chce, może... Wyznaczył swoje standardy. Tak, żonglować adresami, pod którymi go nie ma, pod którymi ewentualnie się znajdzie, bo tam wskazał w pewnym momencie adres pełnomocnika. Pokazał jakąś tam swoją własną sprawczość i myślę, że się po prostu nieźle bawi. Piotrze, ty jak sądzisz, czy straci na tym politycznie były prezes Orlenu i czy ma się czego obawiać, stawiając się przed komisją? Ja uważam, że zgadzam się, że raczej nie straci. To znaczy, wydaje mi się, że on tutaj zrobił jakiś rachunek polityczny i stwierdził, co mu się bardziej opłaci politycznie właśnie i zapewne stwierdził, że politycznie mu się bardziej opłaci. Zgadzam się z Kasią, takie właśnie zrobienie spektaklu w postaci nie stawiania się, pokazania się, że jemu właściwie on to wszystko, dla niego to nie jest ważne, że on nie będzie właśnie tą małpą w cyrku Szczerby, że to być może mu jakieś punkty wyborcze da, bo tak naprawdę gdyby się stawił i też dobrze wypadł, to też mogłoby mu to pomóc w wyborach, prawda? Ale tego jednak nie zrobił, stwierdził, że tak będzie lepiej, no ale oczywiście... No ale wtedy wszyscy by wiedzieli, gdzie były prezes jest, to znaczy, no że jest w Sejmie, a tak naprawdę od paru tygodni trwają poszukiwania. No właśnie, właśnie, tym bardziej, że też nie prowadzi, zdaje się, żadnej kampanii w terenie w Podkarpaciu, chociaż pewnie i tak mandat ma bardzo prawdopodobny. Natomiast oprócz takiej taktyki politycznej mam wrażenie, jest też kwestia pewnych imponderabilów i tutaj niestety pan Obajtek zawsze z tym miał problem. To był człowiek, który zawsze, do którego zasady, normy postępowania nie miały znaczenia i myślę, że to też było jego, na tym zyskał punkty u prezesa Kaczyńskiego, który zawsze miał taką deklarowaną niechęć do tak zwanego imposybilizmu. A to co oznaczało, że po prostu nie trzeba przestrzegać żadnych zasad, jeżeli się chce osiągnąć jakiś cel. I w tym przypadku Obajtek był w tym bardzo dobry, zawsze. I jak widać, jako wierny jest swoim zasadom. Ucimia, i jak widać, wierny jest swoim zasadom i stąd się wzięła w ogóle jego kariera, mam wrażenie, w czasach rządów PiS-u. Bardzo błyskotliwa, no i tym razem jest znowu postępuje według tego samego schematu. Czy mu to pomoże, zaszkodzi? Politycznie pewnie nie. Prawnie też już chyba niewiele może mu bardziej zaszkodzić niż już to, co mu zaszkodziło, jak był prezesem Orlenu. Więc zobaczymy. Wydaje mi się, że na razie mu to nie zaszkodzi. Chyba, że nie zostanie europosłem, no to wtedy to też będzie miało jakieś konsekwencje. Być może tego były prezes nie bierze pod uwagę, ponieważ mówi, że chętnie przed komisją się stawia, ale po wyborach wtedy będzie miał trochę czasu, no chyba jest pewny wygranej i pewny jest tego, że będzie go chronił immunitet. A swoją drogą bardzo ciekawą kampanię prowadzi, bo właśnie nie wiadomo, gdzie będzie. Wyborcy na spotkania z nim liczyć nie mogą, natomiast jest obecny w sieci i jest obecny na plakatach na Podkarpaciu. Tak, no jest obecny na plakatach, chociaż tam na tych plakatach na Podkarpaciu pozostali kandydaci PiS-u często mają takie hasła jestem stąd, co oznacza, że jest to pewna jednak wewnętrzna rywalizacja między nimi, a Danielem Obajtkiem, który jak wiadomo jest spadochroniarzem no, akurat na Podkarpaciu. Rozumiem, że został wybrany w ten okręg i on został tam mianowany, tam na liście się znalazł, ponieważ to jest okręg, którym PiS ma zawsze najwyższe poparcie, więc to była największa gwarancja. To była taka nagroda. Że on tam może wejść mimo braku powiązań terytorialnych i tak dalej. Natomiast myślę, że jednak mimo wszystko, mimo że ta kampania jest bardzo rachliwa, bo ta kampania w sieci też jest niewielka. To nie jest ten przypadek, który na przykład prowadził Roman Giertych kampanię swoją w zagranicy, ale w sieci był bardzo aktywny. Z Obajtkiem tak nie jest, ale mimo wszystko myślę, że dostanie mandat. Ja myślę, że to w ogóle też jest takie trochę kompromitujące. Lęk przed pozostaniem na miejscu, przed pokazaniem się, no możemy domniemywać, że go nie ma w kraju na przykład, tak? No właśnie, czy jest na Węgrzech, na Słowacji, tak, prawda? Wszyscy się zastanawiają, gdzie jest prezes. To po prostu nie wygląda jak polityka, którą by się chciało udawać, że się uprawia szlachetnie w imię jakiejś wartości. To wygląda zupełnie inaczej. Wiemy też, że immunitet Parlamentu Europejskiego dość mocno chroni, że jest bardzo trudno tego immunitetu pozbawić. Więc kiedy to jest po prostu sprawia wrażenie bardzo nieczystej gry, kiedy kogoś nie widać, bo boi się pokazać na miejscu w kraju, prawda? Więc, a wiemy przecież, jakie zarzuty mogą się ciągnąć za Danielem Obajtkiem i co wychodzi ciągle na wierzch w związku z Orlenem. To są dość poważne sprawy dotyczące dużych spraw finansowych. Więc kiedy to się wszystko łączy w takie jakieś domysły, które prawdopodobnie są w ogóle domysłami bardzo prawdopodobnymi, to tym gorzej to wygląda. No i smutny wniosek jest taki, że prawdopodobnie to nie zniechęci również wyborców. Natomiast jeśli mowa o immunitecie, to minister sprawiedliwości niespełna 3 godziny temu poinformował, że wysłał do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu posła Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o wydawanie środków na zakup systemu Pegasus. Co więcej, minister zapowiedział, że będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetów. Ile tych wniosków można się spodziewać? No, na pewno jeszcze kilka co najmniej. Myślę, że teraz ta sprawa akurat jest związana z Pegasusem, czyli inną sprawą niż teraz jest omawiana. Inna odsłona, tak. W wyniku zeznań pana dyrektora Mraza oraz wyciekających co chwilę nowych taśm z nagraniami. Z jego udziałem oraz udziałem wiceministrów w Ministerstwie Sprawiedliwości, głównie pana Marcina Romanowskiego. Te nagrania są rzeczywiście szokujące, bo to są, sprawiają wrażenie takich rozmów gangu o podziale łupów. Natomiast kolejną osobą zapewne będzie pan minister Romanowski, który też jest posłem w tej chwili, co do którego będzie wniosek o uchylenie immunitetu, tak należy się spodziewać. No i nie można wykluczyć, że również dotyczyć to będzie pana ministra Ziobry, chociaż oczywiście tu jest sprawa bardziej drażliwa, ponieważ jak wiadomo, pan minister Ziobro jest bardzo ciężkim, jest bardzo ciężko chory, więc tutaj jest ten wzgląd humanitarny również, więc zobaczymy, jak tutaj z tym, tą sprawą będzie minister Bodnar postępował. Wspomniany wiceminister, były wiceminister Romanowski w nagraniu opublikowanym wczoraj mówił o tym, tak narysowywał sytuację, co się działo w Zjednoczonej Prawicy i mówiąc o byłym premierze powiedział, ojciec Morawieckiego to ruski agent, a on sam to agent niemiecki. Mówił o wpływach Morawieckiego w partii niemiecki albo rosyjski. No. Tak. Więc tutaj właśnie nie mógł się zdecydować. Jaki to obraz Zjednoczonej Prawicy i w ogóle tego, co działo się wewnątrz tej partii widzimy? No to, że Ziobro nie lubił się z Morawieckim, to, że żadna tajemnica. Wychodziło to bardzo na zewnątrz. Robili sobie różne wycieczki personalne, publicznie, na konferencjach prasowych, zastanawiając się, kto podpisał na przykład takie warunki do przyjęcia KPO i tak dalej. Więc to wiadomo. Ja z tymi nagraniami mam taki kłopot, że dopóki mowa jest o tym, jak były defraudowane pieniądze, źle rozdzielane, kiedy dochodziło, można powiedzieć, do domniemanej kradzieży, to jak najbardziej uważam, że to jest dobrze, że będzie wreszcie dowód, że będzie dowód na to, bo rozliczać PiS o to, że działał niepraworządnie, jest bardzo trudno. Takie rozliczenie praworządności, niepraworządności jest bardzo trudne. Tutaj będzie czarno na białym. Takie i takie pieniądze zostały źle wydane. I to jest bardzo dobre, to jest konkret, z którym można po prostu pójść do sądu. Natomiast kiedy już w jakichkolwiek nagraniach dochodzi do takich momentów plotkarskich trochę, do takich swobodnych rozmów, kiedy wiadomo, że ci dwaj się nie lubią, więc będą się obmawiać, więc coś tam na siebie mówią, każdemu z nas się to może przytrafić. I uważam, że ten moment takich nagrań jakby no, obywatelsko nie jest mi potrzebny już. Ojej, to myślisz chyba odwrotnie niż większość Polaków, bo akurat te fragmenty się najbardziej podobają. Ale ja mam prawo być idealistką, skoro jestem dziennikarką. Dziennikarze mogą być idealistami i mogą chcieć, aby coś było potrzebne, niepotrzebne, przydatne, aby było umotywowane dobrze, dlaczego tak się dzieje. I jako dziennikarka daję sobie prawo do tej naiwności, do tego idealizmu. I dlatego uważam, że dopóki jest tam mowa o pieniądzach, to dobrze. A to, że mówiło się o Morawieckim, że jest ruski agent, no mówiło się, tak. Piotrze, a tobie jakie fragmenty najbardziej przypadły do gustu z tych rozmów? No ja się zgadzam się z tym, że to jest takie dwuznaczne, bo oczywiście nagrania zawsze uchylają rąbka tajemnicy zza kulis i to dlatego się tak podoba, prawda? Bo pokazuje rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką ktoś by chciał pokazać na pokaz, prawda? Że przedstawić na zewnątrz w pewnym sposób upiększone. To nie jest rzeczywistość upiększona. Ale nie, i ludzie mają wrażenie, bo ludzie mają zwykle tendencję do tego, żeby przedstawiać, uważać rzeczywistość za gorszą niż ona jest tak na pokaz przedstawiana. To inaczej niż Kasia. Że prawda jest gorsza tak naprawdę niż wszyscy mówią na zewnątrz. I że i takie nagrania to potwierdzanie przekonania, że tak jest. Dowodzą tego. Natomiast mam wrażenie, że nie zawsze, zgadzam się, że nie zawsze takie nagrania przedstawiają rzeczywistość taką, jaką ona jest, tylko one są też jakoś tam skrzywione. Ale niestety ludzie mają tendencję do wiary w to, co jest w takich nagraniach, w przeciwieństwie do wiary nie mają wiary w to, co mówi ktoś publicznie, natomiast mają wiarę w to, co jest w nagraniach, chociaż niekoniecznie to też musi być prawda. No bo czasami jest takie przekonanie, że to, co publiczne, tak, to nieszczere, prawda? No to prawda, to, co w takiej rozmowie w tym przypadku, pokazuje prawdziwe intencje. Jeśli chodzi o agenturalność domniemaną pana koronela Morawieckiego, no to jest to takie rzeczywiście sformułowanie bardzo plotkarskie, takie typowo w prywatnej rozmowie użyte. No faktem jest, że oczywiście pan koronel Morawiecki miał poglądy prorosyjskie, ale ich nie ukrywał, także to nie jest też nic nowego, więc to pewnie w tym kontekście jest powiedziane, no, to po prostu taka szpilka w kierunku pana premiera Morawieckiego, który, zgadzam się, był bardzo nielubiany przez środowisko pana Zbigniewa Ziobry. A czy to oznacza koniec suwerennej Polski? Bo ja wiem, no, czy koniec, trudno powiedzieć. Na pewno duże kłopoty ta formacja przeżywa, nie tylko z powodu właśnie choroby pana Zbigniewa Ziobry, ale teraz z powodu tych kolejnych afer, głównie tej afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. No, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniosą kolejne nagrania. No właśnie. Wydaje mi się, że jeżeli się takie zarzuty tego rodzaju będą się jeszcze powtarzać, to będzie to rzeczywiście duży problem dla tej formacji. Przede wszystkim to mogą być, szybciutko dodam, po prostu konkretne kłopoty prokuratorsko-więzienne. O, takie, po prostu konkrety. Kłopoty, które przyniosą konkretne zarzuty. Tak, i Ministerstwo Sprawiedliwości nie ukrywa, że rzeczywiście prokuratorzy mają ręce pełne roboty i pracują pełną parą. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, Kultura Liberalna, i Piotr Śmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Niespełna 2 minuty pozostały do 18:00. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie.